Az internetes időszámítás szerint 917 net óra van. Sok jó ember kis stúdióban is elfér, és most ebben a picike stúdióban, hogyha valaki esetleg ilyen kis morzsa círegést hallana, vagy rágás, kekszropogást, akkor ez nem véletlen, mert itt az asztaltársaság is ropogtat. Is karácsonyozik. Miközben Csetlen Balázs már ezen kuncog magában, úgyhogy... Mi az, hogy morzsa círegés? Hát nem jó, nem jó szó. Hangulatfestő szó, megmondom, nagyon kellemes. Amikor így a kicsit még friss, tehát kemény mézes kalácsot így... Jaj, de jó. Eltörjük. Adj már egy falatot belőle. Ez a mi kis karácsonyi mézes kalácsunk, amit Kitzinger Szonya sütött csak nekünk. Már szégyellem magam, mert tavaly is mézes kalácsal rúgkoltam el, és azt gondolhatnátok, hogy ugye... Ez már mondjuk. Karácsony elengedhetetlen kellék a Szonyának a mézes kalácsa. Meg is nézem, hogy ez mennyire kemény. Elég, ez nem a tavalyi mi mézes kalácsa? Neked egy lángos csillag. Lángos csillag. Nem, amit tavaly még nem volt. De... Hát köszönjük szépen kis csillag, ezt a kis csillagot, meg az összes többi édességet. De hadd gondoskodjam már egy kicsit, Szonya, te, aki egy jól foglalkoztatott újságírónő vagy a szakmában, neked honnan van időd sütni ilyeneket? Szóval... Hát hajnalban meg éjjel sütöttem nektek, hogy legyen. Ahogy azt kell. Na hát, hogy inkább aludjál, nem beszélsz össze annyi butaságot. Meglepetések és ajándékok persze a karácsony alkalmából, a műsorban és az interneten. Folytatódik a fórumjátékunk is, szintén a műsorban és az interneten. Meglepetés a modemidők csapatának, rövidesen lehull a lepel. Hangot rögzít, de még sincs benne semmilyen szalag vagy lemez. A hét műtárgya rovatunkban ismét egy újdonság, amelynek ezúttal magam találtam magyar elnevezést. Karácsonyi képeslapok az internet után már a mobilon is, aztán a netdoktornő a hölgyeket védi a videójátékoktól. Nők megalázó szerepben a számítógépes játékokban. Chatman Balázs egy letölthető programot tesz mindenki karácsonyfája alá. Turbózzuk fel a böngészőnket. Végül a netnyelvész már a 2003-as karácsony ajándékáról, az intelligens képernyőről beszél itt, a számítógépes rádió műsorban, a modem időkben. Ez a műsor nem élőben szól most a Petőfi Rádióban, úgyhogy fölösleges hívni a telefonszámunkat, de az összes többi csatornánkat meg lehet keresni az interneten. Hála a média konvergenciának. Maga 3G Gábor közben már nagyon kacsingat a kis éressétálunk. Nézem, hogy mi van még itt. Vegyél csak nyugodtan, mi van még itt? Szaloncukor. Konyakos megy. Konyakos megy, melyiket szeretném? Mézes kalács. És az egész egy szép nád tálcában van, ugye, Szonya? Felvirozva, igen. Itt van Kitzinger Szonya, mint net doktornő. Kivételesen, és újra itt van velünk Varga 3G Gábor. Szép jó. Jó. Na, sikerült. Bocsánat, kimondani. Jó estét kívánok. A Májkos Beigli, ugye? Nem, ez mind a mézes kalács miatt van. Chatman Spányik Balázs. Szép jó estét. És a netnyelvész szerepében Bódi Zoltán. Még mindig kellemes karácsonyt kívánok mindenkinek. Valamint én a műsor gurúja, Szilágyi Árpád. És azért elmondom, hogy a honlapunkat a Hungary Network gondozza, net.hu/modemidok a címünk. Innen megtalálható az összes csatornánk, a Csüti Csati és a fórum is, aminek ugye szerepe van, mert mindjárt a játékot, amikor meghirdetjük majd Szalai Dani segítségével, akkor majd ennek szerepe lesz. Ezt most az adás ide alatt érdemes felkeresni a fórumot, mert a játékkérdés mindjárt elhangzik, és aki először válaszol, azé lesz majd a nyeremény, ami az Internet Kalauz, a PC World legfrissebb számai, a Business Online, illetve a Norton Antivírus 2003 magyar változata. Úgyhogy a kérdés mindjárt elhangzik, de hogyha minden igaz, akkor én most itt egy kis meglepetéssel szolgálok nektek az asztaltársaságnak, és egy kis zenét fogunk majd hallgatni, amit én e-mailben kaptam meg, mégpedig MP3-ban, de ez mondjuk nem annyira érdekes, mint az, hogy zene ez a javából, mégpedig az alkalomhoz méltó módon. Up on a slide, dashing through the snow, that horse up on a slide, over the fields we go, laughing all the way, now the ground is white, spoil it while you're young, take the girls tonight and sing the scene of life. Ez hihetetlen. Én azt hittem, hogy valami délszláv, volt vagy mediterrán lehet, de aha, közben mondja nekünk itt a zenét hallgatva Chatman, hogy ez... Az egy török változat. Hát nem tévedtél egyébként sokat, hogyha dél, mert hogyha mondjuk az ember szerbekről vagy bosnyákokról beszél, akkor az már nagyjából az a habitus, és ez a jingle bass pedig egy... másik nyelv. Igen, de hát az a, az a hanghordozás, aha, az a ritmika, és ez pedig egy török bácsi Tarkan kis testvére is lehetne akár, amit a Jingle Bells-t a török nyelvével megpróbálja angolul énekelni. Majdnem úgy konferáltam föl. Nem értettem semmit belőle. Pedig majdnem úgy konferáltam föl, hogy a Jingle Bells-nek a macskajaj változatát hallgatjuk, mert tényleg hangzásában olyan volt, nem? És ezt MP3-ba sikerült valahonnan letöltened? Megkaptam e-mailben, valaki elküldte nekem, mert ugye ez a módi, hogy nem csak képeslapokat, hanem ilyen kis karácsonyi dalokat is küldözgetnek egymásnak az emberek. Igen. Akkor én itt rögtön közé is tennék egy nagyon jó kezdeményezést, mert nagyon sok ilyen viccesség szálltóva mostanában a világhálón. Uh-huh. Én nemrég hallottam a Ketchup Songnak a szlovák változatát, amit egy ilyen szlovák férfi páros énekel, ilyen Voga Turnovsky szintű. Az is nagyon jó. Ha valaki talál ilyeneket az interneten, akkor azt küldje el nekünk, és mi pedig kitesszük a modemidőknek a honlapjára. Egyébként ezúton is köszönöm szépen a szöveget is, meg a dalt is, amit kaptam tőle, tudnélik a szlovák ketchup songot. Mai napig nagyon jól szórakozom ezen. Na remélem, hogy mindannyian itt az asztaltárság körül kellőképpen karácsonyi hangulatba ringattuk vissza magunkat, mert ugye már karácsony másnapja van, de én még egy karácsonyi meglepetéssel készültem nektek, mégpedig az egy személlyel. Nem is egy tárgyi ajándék, hanem egy személy. Valaki itt van most velünk, itt, annak ellenére, hogy nem ül itt közöttünk, de ha minden igaz, itt van a telefonvonalban. Halló, halló! Boldogságos, szép karácsonyt kívánok mindenkinek! Á, messziről jött ember! Dragon György, 100 halombattáról! Így van, a számítógép elől és a macskait figyel és ő is üdvözöl mindenkit. Hogyhogy nem vagy itt köztünk, kedves Dragon úr, hírsziporka mester? Hát eredetileg azt a meglepetést terveztük, kedves Árpi, titokban, hogy személyesen is ott leszek a stúdióban. Azonban itt ezen a környéken ma este, tehát amikor a felvétel készül 23-án erős ónos eső, havazás, jegesedés volt, és így a közlekedési helyzet eléggé kaotikus. Ne aggódj, más is alig ért be ide a stúdióba. Igen, csak én egy kicsit messzebb lakom, mint a többiek. Így aztán úgy döntöttem, hogy inkább élőben leszek a műsorban, és nem valami problémával az út szélén. Egyébként valóban, ahogy Gyuri is mondta, tényleg úgy terveztük, hogy meglepetés lesz, és a megfelelő ponton, ahogy most itt előkészítettem, majd így kinyílik az ajtó, és Dragon György belép, és akkor hasonlóképpen... Na, az lett volna a te veszted, mert hogy egy káromkodás tutira kicsúszott volna a számon, az biztos. De így sikerült elkerülni itt az ünnep tisztességére. Hát akkor egy kis ünnepi hírsziporka, Dragon úr. Nem tudom, hogy tudtátok, hogy nem csak a stúdióban érőket érte meglepetés, hanem kaposvári rászorulókat is, ugyanis az amerikai hadseregtől leselejtezett PC-ket kaptak ajándékba, méghozzá 35 darab számítógépről van szó. Az utolsó darabot, és ez érdekes, ez a magyar helységnév, ezen lehetne egy kicsit polemizálgatni Zolival, hogyha ő ezt hallja. Aha. Néha nagyon pejoratív módon szokták ezt a nagyon bájos helyes falut egyébként emlegetni, ez Felső Mocsolád. Tehát biztos, hogy számítógépet egy felső mocsoládi általános iskola egyik rászoruló tanulója vehette át a megyei közgyűlés elnökétől. A dologban, amellett, hogy 35 számítógépről van szó, a legérdekesebb talán az, hogy felújítva kapták ezeket a számítógépeket, és mindezeket legalizált szoftverekkel együtt. Tehát egy teljesen kész rendszert adtak át nekik, sajnos a hírben arról nincs szó, hogy ezek milyen konfigurációk. Hát azért nem hiszem, hogy a legfrissebbek, hogyha leselejtezett számítógépekről van szó. De ha felújítottak, akkor legalább valószínűleg jól működnek, és nem ilyen lestrapált darabok. Minden esetre ez jó példa azoknak a magyar cégeknek, amelyek sajnos rossz szokás szerint kidobálják a leselejtezett számítástechnikát, mert sajnos mi kis hazánkban úgy látszik, ilyen gazdagok vagyunk, hogy tudunk pocsékolni és pazarolni is. Hát remélem néhányan hallják ezt, és elgondolkoznak azon, hogy tényleg vannak rászorulók, akik egy felújított használt számítógépnek is örülni tudnának. Ehhez egyébként két dolog szükségeltetne, hogy ezt a cégek többen is megtegyék. És hogyha már ez az év utolsó műsora, akkor szerintem beszéljünk erről. Egyrészt kéne úgy módosítani az adótörvényt, hogy a leselejtezett gépeknek az értékét valahogy le lehessen írni az adóból. Viszont ha itt még hívjuk, nem tették meg. Hát igen, de valami pici adókedvezményt lehetne rá adni. Viszont akkor hívjuk fel itt a hallgatók figyelmét, hogy január 1-től, aki az a vállalkozó, aki az alkalmazottjának internet hozzáférést ad kvázi bérként, az megspórolja az internet hozzáférés árának a személyi jövedelemadó és egyéb vonzatait, és még valamennyit le is írhat a saját adójából, tehát érdemes lesz most már internet hozzáférést, és ez a számítógépre ugyanígy igaz adni. Sőt, beszéljünk tovább még adókedvezményekről, ugyanis itt egy nagyon friss hír, ez december 22-i, tehát tegnapi, már mint a felvételhez képest, jövőre 60 ezer forintot írhat le az a személy a jövedelem adójából számítógép bérlésre, internet használatra, csak kibírom mondani. Azok a családok, ahol van iskolás gyermek felső oktatásban, vagy felnőtt képzésben résztvevő, illetve pedagógus. Ezt jó hallani. Azt hiszem, ez jó hír. Még egyelőre konkrétumok nincsenek, hiszen csak a hír bejelentése történt meg, de a kedvezmény feltételeit jövő év elején teszi majd közé az informatikai minisztérium. Így mindenki reménykedhet, hogy nem csak az, bár az is nagyon jó hír volt, amit Varga Gábor mondott, de ez a két hír együtt végre megpesdíti a kicsit fangó magyar informatikai piacot, legalábbis a magyar otthonokra. Ráfér bizony. Hiszem, ha olvasom a közlönyben. Hát igen, reméljük, hogy hamarosan fogjuk a közlönyben ezt olvasni, viszont nem mindenkinek fenékig telj fel az internet. Már nagyon sok csalásról számoltunk be, de itt van egy újabb. Ezen gyorsan essünk túl, mert ez annyira pofátlan, hogy ez már azért ritkaság. Na. Angliában egy üdüléseket közvetítő cég több millió fontos üdüléseket ígért. Ezt úgy osztották meg, hogy mindenki beléphetett egy klubba, és 6000 fontot kellett befizetni, figyelem, ez egy hatalmas nagy összeg, most fejből nem számolom ki, de ez ilyen millió, több millió forint. Hát ilyen 3-400 forinttal kell megszorozni. 2,5 millió forint. És ezt az összeget, ha valaki befizette, akkor garantálták neki, hogy egész életében, tehát örökkön-örökké kedvezményesen juthatnak utazásokhoz. Most a dolog, az csak egyetlen egy probléma volt a dologgal, hogy nem voltak ilyen utazások. Így aztán hát a sok-sok hiszékeny emberke sok-sok millió fontot befizetett nekik, de szerencsére kiderült, hogy probléma van, így karácsonyi ajándékként jól elkapták ezeket a csúnya szélhámos néniket és bácsikat. És de a pénzzel már gondolom hát elfutottak. Nem hagyták abba idejében. Hát karácsonyi ajándékként meg itt vagy te magad nekünk, Dragon György hírsziporka mester, itt maradsz velünk az adás végéig, ugye? Igyekszem, bár nem nagyon hallak benneteket, de igyekezni fogok. Majd utána állítunk, viszont akkor itt ül már mellettem Szalai Dani, és hogyha a fórumjátékot az előbb már említettem, akkor mondjuk egy gyorsan, hogy az e-heti, az ünnepi kérdés micsoda? Így van, a mai kérdés az ünnepekhez kapcsolódik. Egy olyan különleges adásra kell visszaemlékezni, amelyik egy ünnepi alkalomkor hangzott el. Azt kéne megmondani, hogy ez melyik évben volt. Szilveszteri adásról van szó. Tehát melyik évben volt modemidők szilveszterkor a rádióban? Hát az ősrajongók már kapásból nyomják és a fórumba ezt a dátumot. Ugye forumnet.hu per modemidok a címünk. És meg lehet nyerni a Norton antivírust, meg egy csomó újságot. Itt van az e-heti hét műtárgya, ez most újra egy újdonság. Többen már látták, valaki még nem. Zoli, szerinted ez micsoda? Így első ránézésre. Most játszom a hülyét, vagy pedig próbáljam. Ja, már láttad a forgatókönyvből. Nem a forgatókönyvből, hanem hát ez valamilyen hangfelvevő eszköz lehet, hangfelvevő és lejátszó eszköz lehet. A márkája hasonlít egy görög hegynek a nevére? Nem. Nem. Az én telefonom márkájával egyezik meg. Igen, de akkor ezt a márka kérdést hagyjuk is, viszont is, mikrofon van rajta valóban, mint hogyha valami puska vagy ilyen pisztoly lenne, azon szokott ilyen cső lenni. De ami nagyon érdekes fog meg, Zoli, hogy borzasztó könnyű ez a kis eszköz. Kisebb, körülbelül 3,5 gram. Kisebb, mint egy mobiltelefon, vékonyabb is, meg könnyebb is, meg a hossza is talán kisebb. Amikor a sajátomat kicsomagoltam, pontosan ugyanígy voltam vele, nem hittem el, hogy ez nem játék. Ez egy diktafon, kérlek szépen. És ugye, ami a legérdekesebb mindezek után, az, hogy nincsen benne mozgó alkatrész, nincsen benne sem kazetta, sem diszk, tehát lemez, semmilyen... Ez újdonság. És ez a számomra az igazán érdekes, hogy ez a fajta felfogás a tervezésben, ez nem újdonság, csak az, hogy most már itt van, köztünk itt van a te kezedben ez a kis diktafon, és a digitális diktafon, ezért elneveztem digtafonnak. Jaj, ez csak írva jó hang van, ugye? Igen, mert a G meg a K az ugyanúgy hangzik. Igen. És ebből ki lehet valahogy szedni a fájlokat, amiket rögzít? Hogyne, van rajta egy USB csatlakozás, itt ez a kis lyuk, és a számítógéphez hozzá lehet kapcsolni, és van, adtak hozzá egy szoftvert, és amivel lehet szépen sorba rakni, meg rendezgetni a fájlokat. Minősége? Megmutatom már is. Na, hallgassuk itt akkor. Mondta ezt Kitzinger Szonya, de a felvétel eleje. Szia, Árti, és megtéved egy élelemet, hogy volt ez neked itthon? Hűtőben benne található volt. És minden méretből tartasz? Nem, csak ez volt véletlenül. Megkérdeztetem, hogy minden méretbe tartok elemet. Emelkedett beszélgetés. És mibe fáj egy ilyen készülék? Tehát ez ilyen... Ezt nem tudom, mert ezt én is ajándékba kaptam, de két kis ceruzaelemecske van benne. Nem 20-ra satszom. Ez a tömeg, azzal a két ceruzaelemmel. Hát ha 20-ra lehet ilyet venni, akkor holnap után megyek a boltba, amikor ki így kinyitnak. Én szerintem 50-60 ezer forint körül. A minőséget nem hiszem, kizárólag. A minőséget lehet állítani rajta. Túl sokat szórtak ki belőle ahhoz, hogy az 50-60 ezer forint. Most vásároltam egy analóg készüléket, és az volt olyan 15. Ez repi ajándék volt, mi? Nekünk legalábbis. A legjobb minőségű hangon 16 percet rögzíthetünk, a leggyengébbe pedig 105-öt, igen. Arra kíváncsi vannék, hogy ezt kitől kaptad repi ajándéknak. Na, nesze. Varga 3G Gábor nevében a 3G a mobiltelefonja harmadik generációját jelzi, de amiről most fog beszélni, az még csak két és feledik generációs szolgáltatás, ugye? Ó, bizony, viszont nagyon jól billeszkedik a karácsonyi témáinkhoz. Ma jelentették be a felvétel napján, 23-án, hogy végre most már MMS üzeneteket nem csak a saját hálózatunkba küldhetünk, tehát... Uh-huh. Hanem akár Pannon, akár Vesztel, hanem, akár Vodafone. Hanem a vesztelesek is küldhetnek a panonosoknak, és a panonosok is a veszteleseknek, ez eddig nem így volt. És a Vodafone még nem kapcsolódott be ebbe a rendszerbe, de hát egy szerződés kérdése az egész. Majd jönnek ők is. Ami érdekes egyébként, hogy több hónap kellett ahhoz, hogy ezt az együttműködést megkösse a két szolgáltató, de végre most már működik. Ez ami nekik azért... ünnep, de nekünk mi az ünnep? Hát ez nekünk is azért ünnep, mert ugye az ember nem úgy válogatja az ismerőseit, a bara és a barátait, igen, hogy melyik társaság előfizetői közül kerülnek ki. Szép is lenne. És ez az SMS, van, illetve az MMS, az uh-huh. egy kiváló találmány. Csak éppen, ha én el akarom küldeni a Zolinak, akkor azt eddig nem tudtam megtenni, de most már meg tudom tenni. Most se fogod megtenni, mert olyan rosszak a telefonjaim, hogy elképesztő. Úgyhogy... De legalább az elvi lehetőség elvi megvan lehetőség. Rá. Ez engem nagyon-nagyon kielégít egyébként. És nálam volt most a múlt korában tesztelésen két darab ilyen MMS küldőkészülék. De jó neked. Amit ma adtam vissza, úgyhogy gyorsan ki is próbáltuk ezt az átjárást, működött, és nagyon jó kis karácsonyi üdvözleteket gyártottam, ugyanis fel tudtam venni a saját hangommal, ahol éneklem a Jingle Bells. Persze ez annak, akinek küldtem, ez nem volt olyan nagy ünnep, a lényeg, hogy az elvi lehetőség megvolt rá. Ehhez hozzá tudtam kapcsolni a szerkesztőségben mellettem ülő egyik hirdetési üzletkötő nagyon csinos lánynak a fényképét, és ezt küldtem el így kvázi ajándékgyanánt. Hát bizony, megvolt a hatás. Szóval képes lapokat is lehet most már ezek küldeni ezek szerint hát MMS-ben. Hangos képes lapokat. Van... És mozgós képes lapokat is lehet már mozgós küldeni? Képes lapokat is lehet küldeni, csak azt még nem ezen a szolgáltatáson keresztül, de aha. ezekben a készülékekben, amitről a múltkor is beszéltünk, uh-huh. hogy beépítettek egy ilyen kis videó felvevő alkalmazást. Igen. Volt a kezünkben is így ilyen. És ezt gyakorlatilag e-mail csatolmányként el lehet küldeni a készülékről, de ez nem MMS előre. Viszont ilyen kis GIF animációkat, amik az interneten is megtalálhatók, olyat lehet küldeni MMS-ben. Tehát kiválaszthatom az interneten és a mobilon küldöm el a képeslapot. Akár. Hát ez nagyon klassz. Ne, doktornő, valami ünnepi témával készült? Hát szeretett ünnepje van, de valami olyasmit hoztam, ami engem is megdöbbentett. Egy tanulmány kimutatta, hogy egyre gyakoribbak az erőszakkal teli, illetve a nőket megalázó módon szexuális tárgyként bemutató videójátékok, vagyis számítógépes játékok. Nagyon sok esetben rasszisták, és tehát a nőket mint egy tárgyként kezelő játékok. Balázs a nagy játékos közülünk. Tudsz-e ilyet mondani? Mert ugyanis a tanulmány hivatkozik egy játékra, aminek Auto Vice City a neve. Itt állítólag az a menő, hogyha a nőket lepuffogtatják, tehát azért pontot. Ez a, szerintem ez a Grand Theft Auto Vice City című játék lehet így a neve az, alapján. Ez PC-re még nem jelent meg, csak PlayStation-re, tehát konzolokra. Nem tudom elképzelni, hogy abból származom bárkinek előnye ebben a játékban, hogy kimondottan nőket puffogtat lefelé. Ez egy valóban erőszakos játék, talán beszéltünk is volt tavasszal, de itt nemre való tekintet nélkül lehet lepuffogtatni az embereket. Dragon úr, itt van még a vonalban? Én természetesen itt vagyok. Te láttál már ilyen játékot? Te is nagy játékos amiben vagy. Amiben pontot lehet kapni azért, hogy nőket puffogtatna az ember? Én láttam ilyen játékot, de ott a pasikért is pontot lehetett kapni, tehát éppenséggel, ha lenne férfivédő liga, most az is tiltakozhatna. Emancipált játék. Igen, végül is, ahol nem szörnyeket kell lelőni, hanem embereket, ott általában férfiakat kell. A tanulmány készítői azt is érelmezik, hogy nagyon sokszor félmeztelen táncos nőkként vannak beállítva a hölgyek a videójátékban. Eddig jó. És hát az efféle, azt mondják, hogy az efféle ábrázolás az lealacsonyít a nők számára, és olyan veszélyes szemléleteket erősít a gyerekekben, akik ezzel játszanak, mint hogyha a nők csupán szexuális tárgyként. Nem kell a gyerekek kezéből adni ezeket a játékokat. De hát... Na ez a probléma, hogy most már Amerikában ugye korhatározzák a játékokat, de hogy ezek is nagyon el vannak csúszvájtólag, tehát hogy itt a mértékek. Mm-hmm. Úgyhogy a szülők felelőssége volna az, hogy most nem az, hogy előjátszanak a játékkal, de nyilván nagyon sok... Erről nekem egy kicsit más csak eszembe. De, tehát hogy tájékozódniuk kéne azzal kapcsolatban, hogy megvesznek karácsonyra valakinek a gyerekeknek. Az igazság, ilyet. Hogy tegyek hozzá valamit. Én ez egy dolgot tudnék hozzátenni. A szülők felelőssége, hogy egy bizonyos korig ne is engedjék a játékok közelébe, de semmilyen játék közelébe. Amit számítógépes. Igen, már számítógépes. Igen, játék. Számítógépes játék közelébe. Múlt heti hírünkre, hogy utaljak vissza, az óvodákban vannak már a számítógépek. Én is hozzátehetnék egy rövid megjegyzést? No. Hogyne. Én úgy vélem, hogy ha az ember 60-as, 70-es, 80-as évek eléről való amerikai filmeket néz, amikor ugye a számítógépes játékok még pont-pont vesztőcsike kergeti egymást, kategóriájúak voltak, akkor ugye nagyon sok ilyen filmben látni, hogy az apuka a felnőttnek tűnő fiát először striptease bárba viszi. Igen. Mint aki beavatja kvázi, hogy láss igazi nőt, fiam. Hát, és ad neki egy szivart is, meg mit tudom én, egy viszkit. Tehát azt hiszem, hogy ez a vonulat, ez még jóval a számítógépes játékok előtt kezdődhetett, tehát maximum csak rágyúrtak erre még egy kicsit. Na fiúk, egy gyors pozitív példát is hadd halljunk, ha van ilyen, ami a nőket. Hát ez a filmesztelenül mutatni, szerepben. Ez abszolút pozitív példa. Hát ez csak több például több a híres nevezetes Lara Croft. Hát ugye, az harcias, egy Amazon. Na jó, de hát ő a pozitív hős, meg minden. Ő a, hát, hogy ott van két Archer például. Ő mit csinált? Kém. Ő, igen, ő a Kém a... Ugye, női James Bond. No, abszolút, one csak one forever, az a játékban a címben szerepel. Így van. Virtuálisan egy szoftvert teszünk most a karácsonyfa alá, mindenki fája alá, egy kis ingyenes programot Chatman. Valóban ajándék, ugyanis teljesen ingyenes programról lesz szó. Mindenki használ manapság böngészőt, akinek internet elérése van, és nem mindenki van vele megelégedve, sőt, általában vannak kifogásaink a böngészők működésével kapcsolatban. És főleg biztonsági problémák. Igen, de most attól eltekintve funkcionalitásbeli problémák is lehetnek, és éppen ezért hoztam egy olyan kis programot, amit Avant Browsernek hívnak, ami tulajdonképpen egy ilyen parazita, ami ráül a, mondjuk az Internet Explorerre, és egy csomó extra funkcióval egészíti ki. Például nem nyit meg az Explorer maga 5 vagy 6 ablakot lenne a tárcán, hanem egy ilyen kis fülekeve gyűjti össze a megnyitott ablakokat a maga ez az Avant Browser. Nem lesz áttekintetetlen így a Windows. Így van, sokkal áttekintetőbb lesz. Itt a kis fülekre lehet rákatintani, és akkor tulajdonképpen egy ablakon belül tudod több oldalon megnézegetni a weboldalaidat. De ugyanezt meg tudod csinálni például úgy is, hogyha összegyűjtöd az összes híroldaladat, amiket mondjuk minden nap meg tudsz nézni, ezt elmeteted egy csoportként, és utána azt mondod, hogy ezt a csoportot kérem megnyitni, ezt neked legközelebb más másnap betölti egymás után, és akkor kényelmesen nem kell egymás után tulajdonképpen neked megnyitogatni kézzel a weboldalat. Tehát amíg mondjuk olvasgatok egy hírt, addig a háttérben ő a következő híroldalat betölti a következőt. És akár le is szállhatok, hogyha telefonon modemmel internetedek. Így van, gomnyomással szűrhetők a képek, a zenék, a videók és más ilyen extra komponensek, amik szintén meggyorsítják azt, hogy a weboldal gyorsabban töltődjön. Én ezt hogy utálom, hogy a számítógépen a háttérben valamit csinál, amikor nem szeretném, hogy csináljon. De ez most egy előny, Zoli, mert akkor nem 20 percig vagy a neten, hanem csak 2 percig, amíg letölti a híreket. És felugró hirdetések is szűrhetőek? Így van, felugró hirdetéseket is lehet vele szűrni. Ezt én is akartam kérdezni. Aztán bele van építve a Google kereső, van benne egy olyan takarítónőnek, én takarítónak neveztem el ezt a funkciót, ami eltünteti a böngészés nyomait, ami adott esetben egy nagyon hasznos dolog lehet. Lásd, most az egyik nagy bankunknál derült ki, hogy az internetes rendszeré bizony ott hagyja azokat a nagyon szenzitív adatokat, amiket nagyon gyorsan el kéne tüntetni a gépről. Filmesztelen táncoló lányok. Igen, pontos arról van szó, igen. És ez egész csak 700 kilobajt, tehát egy nagyon kicsi programra állásul úgy a Windows-os méretekhez képest. És nem lopja le a jelszavaimat, meg ilyesmi? Nem, szerintem nem. És ez az Internet Explorer-t egészíti ki, tehát így anélkül van, nem működik. Vagy egy másik böngésző, tehát böngészőkre lehet letölteni. Mondok egy címet, jó? www.avantbrovshare.com. Most az utolsó szaloncukrokat bontogatjuk ki. Mutasd a csörgését, hogy hallatszódjon. Igen, ebből bizonyítottuk. És a jövő évi karácsony egyik ajándékáról fogunk most beszélni, még pedig az Info Szótár rovatunkban, de nem annyira technológiai rovat, mint inkább nyelvészeti, és ezért is érdekes a Smart Display kifejezésünk. Rögtön tudhatjuk, hogy ugye most már képernyőből is van intelligens, nem csak kártyából, meg mindenféleből ugye vannak ilyen smart dolgok. Tulajdonképpen ez egy hordozható képernyő, amelyik úgy kell elképzelni, mint mondjuk szerintem egy LCD képernyőt, bár én magam még nem láttam, csak hogy olvastam róla, csak kisebb, el lehet vinni a géptől, nem lóg meg belőle ki drótok, kábelek, meg ilyesmi, hanem valamilyen vezeték nélküli technológiával tartja kapcsolatot a géppel, mondjuk Bluetooth-szal, amelyikről szintén beszéltünk ugye itt az infószótárban, azért merem említeni a nevét, és ha elvittem a gép mellől ezt a hordozható képernyőt, akkor ilyen érintő képernyős megoldás, vagy valamilyen módon még el lehet érni a számítógép szolgáltatásait is. Ezzel már el tudjuk ugye azt érni, hogy szépen kellemesen beülök a fotelomba, és a hordozható képernyő segítségével olvasom a digitális formában ugye letöltött mondjuk regényt. És ha még vízálló is lenne, akkor a fürdőkádban is megtehetnéd. Biztos, hogy el fog készülni. Biztos, hogy csinálnak. Nagyon egyszerű, behúzod egy nylon zacskóba, és bekötöd a sarkát, vagy a száját, és már vízálló is a dolog. Mert ugye ez azért is érdekes, mert múltkor chatmenünk hozott egy tábla PC-t. Ez nem ugyanaz. Pedig az is ugyanúgy hordozható képernyő kinézett. Csak ez ugye az egyben van a géppel. Az egyben van nincs egyben a géppel, ez egy képernyő. Illetve ez egy vezeték nélküli kapcsolattal van. Van ilyen tábla PC is egyébként, tehát amit magában lekapod magát a kijelzőt, és azzal tudsz elmenni. Megkérdeztük a Microsoftos embereket, hogy tulajdonképpen akkor mi a különbség. És azt a hasonlatot mondták, hogy a tábla PC-t azt úgy kell elképzelni, mint egy mobiltelefont, amivel el tudsz menni otthonról, és föl tudsz hívni bárkit. Míg a Smart Display-t azt pedig úgy tud elképzelni, mint egy otthoni vezetékes telefont, ami csak a lakásodon belül működik. Világos. Nagyon érdekes, hogy azért a jövő folyamán több újfajta számítógép típussal fogunk majd megismerkedni, például ezzel az intelligens képernyővel. Ez egy jó magyarítási kísérlet? Szerintem azért jó, mert beleillik a smart magyarítási csokrába, vagy bokrába, hogy nyelvész módon fejezzem ki magam. A smart card az ugye intelligens kártya. A smart display az intelligens kijelző, vagy intelligens képernyő. Hát eddig tartotta a 2002-es év utolsó Modemütők műsora, legközelebb már 2003. január 2-án jelentkezünk. A honlapunkat a Hungary Network gondozza net.hu/modemidok, legutóbbi felvételeinket a PC World CD mellékletén MP3 formátumban találhatják meg, az Internet Kalóz CD-n pedig tematikus összeállítással szerepelünk. Szilágyi Árpádot és a Modemidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra 2003-ban.